Ñu ngi nuyu kilifa gi fi difícil, digo. Negro que nem aquele que vai colher, ele tem de dom, que difícil, diga. Por fé que se incide a uva carumina, ramne moji tem birmir. Por fé que se de a uva carumina, ramne moji tem birmir. Não lês como a nawaxi, vai em jabut se de a animal gepla. Não lês como a nawaxi, vai em jabut se de a animal gepla. Dinu yum bolem dawa iri finnek ak jamayaji. Dinu yum bolem dawa iri finnek ak jamayaji. Di wutu Sayyid al-Hajj Malik di ko fayru yo ci domam yu dajé tay ci mom. Di wutu Sayyid al-Hajj Malik di ko fayru yo ci dom yo xamni dañu dañu fi tay ci mom. Di wutu kep ko xamne ki yaangi askano ci mom di len wutu di len fayal gan ni di wutu kep ku baye ko ci ñom askano ci ñom di len wutu ci di len fayal gan ni fi na ci tay di ñom di wutu Serigne Babacar mi nga xamne ci loxam la yalla jaarale mbir mi di ñu la ci dem wax kess ci ñi nga xamne mbir yi ci loxam la ko yalla jaarale ak rakam ak rakam nak ak ay magam dama taxaw pour jotam sen nuyo ci yeen ñi nga xamne ci njabootu kër gi ngeen bokk né dafa jot taxaw tay di jotal sen nuyo ci yeen ñi nga xamne yi ci njabootu kër ci Hadj Malick ngeen bokk am na ño xamne dañu bokk ci njabootu kër gi ba nopp yam feek mom soppal ko nak sen bopp ngir jëm yalla muy goor ak jigeen ñom ñepp mag li du nuyo am na ño xamne nak dañu bokk ci njabootu kër gi ba nopp nak soppal ko sen bopp lu ci baaka ngir jëm yalla muy goor ak jigeen ñoo ñu ñepp nak am na taxaway bi ngir di nuyo ngir nga bayiko Dakar am na ño xamne Dakar lañu bayiko ngir nga bayiko Mbaw am na ñu bayiko Mbaw bayiko Tengi am na ñu bayiko Tengi bayiko Bari am na ñu bayiko Bari bayiko Kees am na ñu bayiko Kees bayiko Ndar am na ñu bayiko Ndar bayiko Louga am na ñu bayiko Louga bayiko Kaolack am na ñu bayiko Kaolack suma yebone région yépp tay ñu ci suufu tantibi bien sûr yow sa li gëna kat rek région yépp tay fimu nak ñu ci suufu tantibi ñu tok waye manit man na wat ne tay yeen ngi tok ak Seydou Hassane waye da mo tay man na wat di tay ci tay yeen ngi tok ak Seydou Hassane man na wat it ne kanam ngeen ne ma da wat ni ti ay ganam de ndax gis na kenn ku nek saña wax ci sa bayyi lo xamne kenn ku dindi ci manitam sañ na wax ci dama ne gis na lo xamne li kenn ku ne sañ sa bayyi lo xamne lu tey dëgg dëgg lay doon kenn ku dindi way xana mo lu tay war na saña wax ci seen xay mel lo xamne dëgg lay doon te kenn ku dindi li ma wax su doon fet sax bom dana ma sutura ne mo ko xamne ne bu nekul woni ci sax faw ko sutura ko la nga xamne dëgg la ci and sax ko ne daf ci and sax fa ko waxe ni rek waye kon faw goor gal waye fi ma tollu ci jamono bi duma andu Seydou Hadj Malick andu ne fi wuta ci yalla ni do and fen do nek fen bam and fen ko Seydou Hadj Malick dafa duma and Serigne Babacar ci lepp lu mu and Seydou Babacar Serigne tebbi ndax man ci lu neex rek la ndax mo ci lu neex ñoñu rek ci la neex le geri lu ma son bop le geri lu bop ñom rek lay ñom rek lay liggey yam ak na rool Sénégal amu ci wér lolu Sénégal yépp amu ci benn wér kenn amu ci wér kenn amu ci wér kenn gisul lu Abdoul Aziz taxawul bopam kenn gisul Abdoul Aziz taxawul bopam lu ñu mëna doot ba lu ñu mëna doot ba moko taxaw ñu mo taxawul bopam kenn gisul lu mu taxaw rek ñom la ko taxawul naka nono yi ne naka nono yi su ma ma non delu tay di ndaw am doole jama ama su fekkoon dafa delu tay di ndaw yore doole ñamu yoron ba muy ndaw ñi ma fi nekkal tay ci jur leen goor ak jigeen ñi ma fi nekkal tay ci mu jur leen ñi di goor ak jigeen ñi ma di seen maam ñi ñi xees mu di seen maam ñi ma di seen ndajaay ñi mu di seen ndajaay ñi ma bokk ak ñoom tariixa ba noppi aju ci kër Seydou Hadj Malick ñi mu bokk ak ñoom tariixa ba noppi aju ci kër Seydou Hadj Malick njabootu Cheikhouna Tidiane ak ñoom jëm Cheikhouna Tidiane njabootu njabootu Cheikh Alhadj Omar jëm Cheikh Alhadj Omar kër Alpha Mayor kër Alpha Mayor kër Fawad kër Fawad Seydou Hadj Malick Seydou Hadj Malick su fekkoon ne manoon naa tëggaat sama bopp di ndaw su fekkoon ne moo mi ne mën a tëggaat boppam dellu di ndaw boole lu ma bëgg rek mu tegu ci sama loxo boole yépp lu bëgg mu tegu ci loxoom danaa takkaat sama ndigg topp leen di leen jaamu ba ñu ànd teeri ci Seydou Hadj Malick dina takk ndiggam ànd ak ñoom di leen jaamu ba bokk tey Seydou Hadj Malick ëllëg aw ma ko nag waaye xol bi day ci loolu ma ne waaye daal de ci loolu nek taccum ji di ci seul ay may may di mbale bu baax ma nek ci seul ay may ko ci dibbi bu baax ci loolu fi mu nek dama baye wax na ma benn guddi ne baye wax ko genn guddi ma teud ci Dakar mu teud ci Dakar mané man day way gëjnaar lool lool lool ci yow mané man day way gëjnaar lool dem ci won ciar rek guddi ga ca dess di guddi aljuma ne guddi ga ca dess di guddi aljuma ma gënt gi Seydil Hajj ne mu dal di tudd rek gënt gi Seydil Hajj may fi ci rob fi ci rob ñuy ko def ñi ngi tudd ba di way ma ngi jallo mom mi sol baxa bu rafet ne fi mu tudd ci fek ci place bi mi ngi jallo mom mu ngi sol baxa bu rafet to kat li ko dama ko wax pour bégalé len ko tay dama contane lool ci li Serigne Mbaye def ne kat li defar du bégalé len ñi fi dajé ñëwul gëp ndax kat dama contane lool ci jëf bi ci rew bu kess def ba bu Serigne fi jëgë ñun ñëpp ñu boré suñu bop ci ba ci fi jëgë ñun ñëpp boré suñu bop ak do li mu def ñun ñëpp di jëm diko def mu ne ma ya Abdul Aziz ci Arab ni ko yo xamul ci Arab ni ko ya Abdul Aziz قل للناس فليتأدبوا معي لست على الحالة التي كنت عليها في الدنيا وخليت مليون من يتأكين سمن من تحال وحي البقر ومن يكون من تأدد الدنيا هذا من يبقى البقر وقنا ويدك في سمن من يتأكين ببا لا لا لا لا لا اللون من يكون سنيف أغلين أغلين أغلين ويروي فاسد نيه ويروي فاسد Seyda Abubakar tok nak mom ñaar yoon ci jaxaw Seyda Abubakar si tok nak ñaar yoon ci jaxaw ci bi li rek loolu ci nit man kenn mo ci dara la kenn mo ci tous xam na ni sax nit ñi nangu ñu way ñom ñu ci man ma ngi ci ñom kenn ne xam na ni sax ñu ko wa dal mom ñom ñep ñu ci mom mo ngi ci ñom bu ya bu bersa saw ne ko yo bersa saw ma nga tok ñoo ñu doon ni mom nga ñi la andal rek ñom doon ni ko sekk Asmaali duma bay ne ci hayna ko bay Serigne Babacar Serigne Babacar ko bay Serigne Mansour Serigne Mansour ko bay Cheikhou Seydou Cheikhou Seydou ko bay Cheikh Al-Hadji Cheikh Al-Hadji ko bay Cheikhou Nti Cheikhou ko bay Rasoulou ko bay ni dem ala mu dañu ala do se su ko defé nak né bu ko defé nak damay wacce sama bop nek Khalilou Serigne Mbaye mi tay di yëkëti ngeerumam ak ngeureumal ay bayam ak mamam ak yi bokkam mag rakama ci magam di len delu ñukal ci taxaway bu rafet bi ngeen day wacc ci bopp wax ci suuf ne di len ngeureumal sey baba keur ci ak magam ak rakam ci taxaway bu rafet bi ngeen taw ci mbir mi mu sax ngeen fex ci ko ci ak jigeenam yi ko japp di wacc wax ay jigeenam yi ko japp ñoom ñett di wacc wax ak jigéenam yi bàyyi ko fu nekk ak xarit yeeg taalube yeeg bàyyuma kenn kenn ak jigéen yi bàyyi ko fure ci goxe yépp la bawul kenn ak xarit yi ak taalube yi ak mbokk yi ak jigéen yàlla yi bawul kenn ànd nag nit ñi àndin boo xam ne bii tijaan ak xaadir ak murit ak yépp lu mu woote ñu fekk ko ca ne ànd naa ngi ñi ànd boo xam ne bii tijaan ak xaadir ak murit ak yépp lu wa lu mu woote yooyu ñu fekk ko ca mel wowu ko yàlla lamb bu mu am lii yàlla ko téy waaye melo yu ko yàlla lamb mu am lii yàlla la ko téy digganteem ak i bokkam ku ci bëgg a dugg ne digganteem ak i bopp bokk tamit ku ci bëgg a dugg ba ci ñu ndaw yi fa ci ñu ndaw yi képp ku bëgg a dugg ci mboolom Seydil Hajj képp ku bëgg a dugg ci mboolom Seydil Hajj Malick di ca dugal loo xam ne lii lu ko neex fa mu tëdd di ci dugal loo xam ne lu ko neex fa mu tëdd lu neex Serigne Babacar fa mu neex Serigne Babacar fa mu tëdd duna sen mansour duna haji mansour fi mu teul duna sen nasgor duna sen nasgor suba duma ñaanal kenn lu bondam ne du ñaanal kenn lu bondé way la ngay jëm yalla bokk way la ngay jëm day yow moom ay yalla bokk ma loolu koy sañ nak li nak mu sañ na ko dëgg yalla duma ñaanal kenn lu bondal ko du ñaanal kenn lu bondal way suñu digënté bi lu ci way bëgg te du jam yalla boko am rek ne way la sen ci ñu ci ñu rek nga fi ne fi ni ci la bëgg tu jam la nga bëgg ñu tu yalla boko ñun nak li ñu bëgg rek yalla am nañ ko sax way yalla sax rek way da ñu li ñu bëgg ci yalla defal la ñu am ko na yalla sax tak teme yi ci liggey na lepp ba no ne ci xala li gëna lepp ba no ñi fi tok ñi fi togon liggey nañ lepp ba no ci tok liggey nañ lepp ba no li xaw na nak xew xew rek la won ñaan li xew la xew xew rek la won ndax fi rek ba jëkke léegi na jëkke wut fi rek hadithul ifkabu la mais hadithul ifki am na amul am na aya ba ci alquran la aya ay ifki mi ci alquran ci kan la dal ci kan la rek soxna sunnati soxna sunnati bi kuy baye kuy baye sayyidina si law ka sadde am na wala am na mi ci alquran ni ndax amul yeneen xew xew xew yo xamni lañu wax na lañu ci japp amna yeneen xew xew xew xew yo xamni dafa xew ci digënté sahaba yi day way nañ japp bu kër wax mo ci sa ko am ma sa jër bayno dañ ni a yex ci digënté sa asab rasul kat télé ci gem bu kër tut seydou hadj bari man na am ci barké yonent bi lu yonent bi amul ne seydou hadj bari man na ci barké yonent bi amul keneen man na waye manuñu musa ko mucc ak ba di yonent bi waye nit bu ñoom ak yooyu yëpp bu ñoom mosa mëcce nag ba nekk yonent bi nag ak yonent bi yonent bi la ba nopp yonent bi moom yonent bi bi la ba nopp kenn ma lu moom dëgg la jaamu yàlla la dëgg la jaamu yàlla ndawama ndawama Seydil Hadj Mbaye jaamu yàlla Seydil Hadj Mbaye jaamu yàlla man na am ci barke yonent bi ak barke sëriñam loo xam ne lii ay sëriñam amuñu ko waaye manul fexe fexe ak ku mu doon bañu tek la ngay ngay yonent bi ngay moom yéen bàyyi na man na am ci barke yonent bi ak sëriñam loo xam ne sax ñooñu amuñu ko waaye nag mënoo fexe fexe rek am lu ñu ñoo mën a am rek bañ te la ngay yonent bi ngay moom déedéet yàlla na dawal na dogal na ak dawal na ak tëb ñu yàlla dawal na ak tëb suñu kaw ñu mu ko dawale fët ñu mu ko dawale fët sañ na ko wala sañ yàlla sañ na loolu nag ah sañ na ko sañ na ko wala sañ na ko bu baax lu si waay man kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara te ne man lu ma neex rek lay def te ne suñu borom ne man lu ma neex rek lay def te su ma xasee defit kenn du ci man a dara te su ma xasee defit kenn du ci man dara innal maqadira la tasniyatun yadaha dogal suñu borom tabaraka taala bu dikkee daal benn loxo mënu koo dam def li nga bëgg li mu bëgg rek ngay am waaw lii am ci kër gi suñu dëgee waaw lii am ci kër gi sëriñ Babou Kër jooy ko guddi jooy ko bëcc sëriñ Sidy Aboubacar si jooy ko guddi jooy ko bëcc sëriñ Mansour jooy ko jooy sëriñ Mansour si jooy ko guddi jooy ko bëcc ñun njaboot gi noonu njaboot gi ñoom noonu ñi baax te bëgg jàmm yëpp fu nekk tàllal la wax yàlla loxo mais ñi baax te bëgg yàlla yëpp ku nekk fu nekk tàllal la ko yàlla loxo yàlla ne su ngeen yebul lu leen neex def leen yàlla su ngeen yebul lu leen neex def leen waaye feeg neexuma duma ko waaye feeg neexuma duma ko dindi lu si nit man lo boor ci nit ma waaw bu ñuy deme ba yan bi ñu yaroon ñu yëkkati ko ñi ne déedéet du fi jëm mais waaye bu ñuy dem ba yan bi ñu yaroon nag ñu yëkkati ko am ñu déedéet ne ci yàpp rek nga bu fi jëm loolu dafa di dëgg mais loolu du dëgg te du am dama ne loolu ku ci dëkk ba dee ci soo demee doo jot ak Seydou Hadj Mbaye doo jot ak Seydou Babacar doo jot ak Dia dara ku ci dëkk ba dee ëllëg Seydou Hadj Mbaye doo jot ak moom dara Seydou Babacar doo jot ak moom dara doo jot ak soo dara kenn mi doo jot ci ñoom dara ñun kuy dem di tooñu jaamu sax jotewuñu yoo mais ñoom daal ñoom ñu kuy dem tooñu jaamu sax jotewuñu yoo dara Seydil Hadj Mbaye dafa am benn xew-xew bu xewoon fii ci diggante njaboot ak waa dëkk bi Seydil Hadj Mbaye dafa am benn xew-xew bu xewoon fii ci diggante njaboot boppam bi ak waa dëkk bi ñu di ko yam-yamle ñu di ko yam-yamle ba mbir ma di dox ba dugg noppam ba mbir ma di dox ba dugg noppam defe naa booba suñu baay jokkee la ngay dund baay Ablaye Thiaw mag na mag ne booba mag ngi toon yaa kiri gor jokkee la gor gi Ablaye Thiaw gor ñëpp mag ngi toon yëpp ngi fi jaago ña ak góor gi jàll ndaw ñëpp a ngi ñëpp a ngi ak bàyyi ma jax ak góor gi ma jax booba mi ngi fi booba góor gi ma jaa ngi fi mu dajale leen si xaay ma dajale rek dama am lu ma waar ni man de dama am lu ma waar ak lu ma jaaxal ak lu ma jaax loo xam ne damay jógoon ngir ay wuti ay bokk yu ma àndal ñu àndandoo di dimbalente ndax ñu am nga rewal yàlla ndax yéen dama jógoon di wuti yàlla di ko ci place ak ay bokkee ma ànd ak ñoom lu ànd lool du ci yàlla ba ñëw fii ci yéen ba ma ñëw fii ci yéen ca ab dogal dugg ci diggante njaboot gi ab dogal dugg ci diggante njaboot gi ngeen di ma ko nëpp ngeen di ma ko nëpp su dee lool rek su dee lool rek ma dukki ma dukki te de wuti ñeneen ñu ma àndaloo ci yàlla kooku kay xam nga ne du bëri ay mais waay waay kuy wax loolu kay def loolu du bëri ay Seydou Abubakar li yal nang ko yal yag doxal Seydou Abubakar si mbir mi la doxal li bamu activé yal nang ko yag doxal sa bokk yi di la fekk si waxtu wo wote sa bokk yi di la fekk si waxtu wo wote ñi nga bokkal fi di and ak yow ci lepp ñi nga bokkal fi yi and ak yow ci lepp yaa ñi nga bokkal li yal na boole seen bokk seen lepp man sax ma bañ ci man ñi yaa ñi nga bokkal li yalla boole seen lepp mu nekk benn bekk ne moom sax mu bañ ci man dara ngeen andandoo ni ngeen andandoo kenn bañ ci man ngeen andandoo andandoo rafet wi te kenn bañ ci xaj seen ngeen man du wa tay ci ñaar yalla loolu moom de du tay mukk di ñaar yalla loolu yal nañu yalla rus ci seen barke maam defal ngeen yalla nañu yalla rus ci seen barke maam defal leen ko yal nañu yalla rus ci la rajo cheikh na tijani ak suñu wasaayil ak maamam defal ñu yal nañu yalla ci bak xam tijani ak wasaayilam ak maamam defal leen barke bu digi nga taxawal ci taxawo ko sa maam taxawal ko sa bop sallallahu alayhi wasallam tanga wote ko ci barke yonent bi lo di ma ñaan yalla ko ngeen guddi ci nga taxawal ca sa maam taxawal taxawal ko xatiya taxawal taxawal taxawal yonent bi rek taxawal taxawal ko ngir yalla li mu ñaan yalla la ko yalla na yeen bokk ñu ngi leen di sax yeen bokk yeen ci ñu leen di sax yalla yalla jox seydil hajj malik ba mu doy seuk seuk seuk cheikh na tiyani jox ko mu doy seuk seuk alfa ma yoro jox ko bu mu doy seuk seuk cheikh al hajj omar jox ko bu mu doy seuk seuk cheikh mohammedul ghali cheikh na tiyani sallallahu alayhi wasallam ak suñu borom tabaaraku wa ta'ala waxuma leen yeen way ñepp dugg ci bi yalla yalla jox ci ni hajj rek lu dugg ci ci yalla sallallahu alayhi wasallam jox ko ko cheikhou na tiyani sharif ci li hajj wal fouti al fahim wal yoro ne cheikhou na tiyani sallallahu alayhi wasallam ne yalla yalla jëf lu yaatu lo xamni yu bokul ñom way ñepp di hajj ba dugg ci bi fepp bu seytane di dox fi ak fenen fu mu meuna doon pour yaq yalla mom lu mu bëgg fepp seytane dox nak pour yaq fi ak fenen fu mu doon yalla mu fu am lu mu bëgg te li yalla fi sax li daal mom yalla la fi sax yalla ko jëmmatal bopam ku ci andu yalla dana ko rosé ku ci andu yalla dana ko mi kat yalla ko jëmmatal bopam ku ci andu yalla rosé ku ci andu yalla dana ko rosé ba mu dëgg hajj mari wax na besu aljuma fi muy dan tok di jangal ne seydi hajj mari wax na besu aljuma fi mu dan tok ci saw di jangale ci bindu soldar ci bindu soldar mu joge juma mu joge juma taxaway mu tedd taxaway mu tedd ba geureum bay jaw mu geureum gor gi jaw bobu dañu bindu soldar bobu dañu bindu soldar ndax dañu wax commandant bu ñu wax ange bobu commandant ange mo fi mbokk ma di gouverneur sendar mbokkam nek gor nor senegal kanga ñu ne ko seydil hajj mari mi ponkal yep ngi ci kër ci nak gor gi di ponkal yep ngi ci kër kuma na ma deg lolu bu ko doxal seydil hajj mari ne ko man yeena ma yilif yeena yilif ci sa bir kër man yeena ma yilif yeena yilif ci sa bir kër yeena yilif seeni waju yeena yilif ci seeni waju laaj na ngeen leen laajal seen bopp na ngeen leen laajal seen bopp waaye man du ma botti doomu kenn di ko jox waaye man du ma botti doomu kenn di ko jox mu dem te kam a amul muy samay gët fam ngeen ko yóbbu te kam amul samay gët di sama kër Seydi Ahmed fam ngeen ko yóbbu Seydi Abubakar mi ci seen loxo Seydi Abubakar mi ci seen loxo ñi ci res ay ñi ko seen mag ko ñu botal fenn man ñu def fenn mun ñu def fenn wa tuba ba ne ko tuba ba ne ko diw ak diw ma ko wax diw ak diw day ñoo ma ko wax ko lolou sama yoon nek ci mo ni ko lolou ñoo sa yoon ñew way man mari ma ngi sant yalla way man mari ma ngi sant yalla yow ya waxon na man sa xarit la way man waxuma ko won yow doori jaanu sa xarit la way mo ko moni sama xarit nga yow ko won la bay jëw ñu rdi allah anu ne ñu ko yow ñu sall ne ku ñu bëdd ci sa xarit ma ku ñu bëdd ci ka seen xarit ma dama ko jotta ñaar dama ko jotta ñaar yi kenn ko ma jott ko ñaar bay sant ko won nopi ci hayu jëm ko won nopi tekkene nak man sama sutura bi yalla ko sampal bop ci sama kër ku ko bëgg xott sa sutura ko man bu sa tigal ngor bi do sama sutura ci yalla ko sampal sa bop bopum ci kër ku ko bëgg xott sa sutura ko ci sama sutura na sax waw xalé yi ngeen leen di gërëm xalé yi xalé dekk bi xalé kër gi ñepp ci bi leen di gërëm xalé yi daara ji ñu ngi leen di gërëm xalé daara yi ñepp ci bi leen di gërëm تبارك الله كن كوتي نك داف نغ لاغا مان تبارك الله كن كون سين لاغا مان داف نغ ان شاء الله ميرمي دنا ريسير ني ان شاء الله ميرمي فو دنا ريسير دنا ريسير ان شاء الله ني ان شاء الله دنا ريسير دنا ريسير ان شاء الله ني ان شاء الله دنا ريسير شوف دوما كو تك سي بيرم ني سي بيرم لاكو تك دي ديغيل بي ما خي با نوبي مانا ان شاء الله خمنا ولا ni ngeen lu waxe ba noppi amul ni insha allah tax mom xam na wolof atal ni dem na yaram bu dafa tang lu ne ko xam ay sibiri te dal lu ne waxal na ko rek ndax bi yaram bu dafa tang wa insha allah do way do wax wolof insha allah la wax insha allah insha allah ndax li yeb da fay teggu at ci liguey seyid hadji may te fondement deugur do te na man yeru lepp ndax li yeb de taw ci liguey seyid hadji may te fondement deugur do peug ko man yeru lepp Thank you. ko ko kon nak ñun ci suñu bop nañu gor gor lu boole suñu bop kon nak lu suñu bop nañu ci mu gor gor boole suñu bop taxaw ci li yalla santane amuñu katam katana way ñu def ci suñu kem da lay katam ñu taxaw ci li yalla santane amuñu katana way def suñu kettere katam nak waxtu ñu juroom moy juroom juroom ak lamu laacci la ak lamu laacci la mo xam ndox la wala suuf mo xam ndox la wala suuf la ñappam ak ñappam ca ngaayal fa ca ngaayal fa ak mak ay mak wor weru ko wor weru ko saka asaka yoy yeb ñu xam ko wa dañu xam lu ko ba xam ko diko doxal yoy yeb ñu xam ko ci xam xam lu ko ba nak diko doxal di ko bëgg ci waxtu bañ ñu bëb ci waxtu bañ ñu bëb wala suñu bëtte lepp lu ñu nekkon ñu bayiko ba doxal ko ba nak wala suñu bëtte lepp lu ñu dal ci suñu ko bayiko ba doxal ko ba nak la ci wara sa sëss ci la ci wara sa sëss ci da ram ta nga japp ben tariixa da ram nga japp ben tariixa la la sa tariixa sant nga def la sa tariixa sant nga def normal sa sëri normal sa sëri jox ko teggi jox ko teggi nga bokkal tariixa nga bokkal tariixa nga bëgg leen nga bëgg leen nga bokkal tariixa bokkal tariixa xam na say bokk ñu ni say bokk ñu ni la ñu yéene leen ñu yéene leen la nga yéene sa la yéene sa bokk yéene ñu yéene la yéene sa bokk yaa mi tam ni gëram soxna ummu xair ni gëram soxna ummu xair ci ndax bima ñëwé ñom ay da wax nañu mëna soxna ummu yebal ci na ay nit ak wa kër ga ñu nga ak ñom ci wañé ko ñu ñu di té soxna ali ci na ak soxna ummu xair yebal ci na ay nit ñom and ak ñom ay di ci wañu ñu lay tok loolu du gën def wara def loolu xam nga li dana ko neexoo ci yalla neex kep ku baax man may sammu kër gi ndax moo mii kër mooy sammu kër gi kon kay si jur gi nekkee benn kon kay bu jur gi nekkee benn ba tili bi si fa benn ba tili sa benn ba su ma ko régle dara li su régle dara ma moo ci ko dara kontaan wa dara ci kontaan lool loolu yi kon ñu ngi koy gërëm loolu kon ñu koy gërëm waa dëkk bi fa tabaarakallahu ñi dëkk biir kër gi ñi dëkk ci dëkk bi ñëpp jaxal taxaw nañ suñu jëlee waa dëkk bi nag ngir gërëm ñëpp ñi dëkk ci biir dëkk bi gox yeeg ñu dëkk kër geeg ñëpp taxaw nañ kenn waa ko soxna roxay toogu waa ko soxna roxay toogu waa ko soxna seetu toogu waa ko soxna seetu toogu waa ko soxna mu toogu waa ko soxna mu toogu waa ko soxna na fi toogu waa ko soxna na fi toogu kenn toogu kenn toogu ñëpp dugal nañ seen loxo ci mbir ñëpp taxaw nañ dem dugal seen loxo ci mbir ndax seen bopp lañuy liggéeyal ndax seen bopp lañuy liggéeyal